สูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. จันทสูตร 2. ตาลปุตตะสูตร 3. โยธาชีวสูตร 4. หัตถาโรหสูตร 5. อัสสาโรหสูตร 6. อสิพันธกะปุตตะสูตร 7. เคตูปมะสูตร 8. สังฆธรรมสูตร 9. กุลสูตร 10.มณิจูลกะสูตร 11. คันธปกะสูตร 12. ราศียะสูตร 13. ปาตาลิยะสูตรคามณิสังยุตจบบริบูรณ์ 9.อสังคตะสังยุตต์ 1. ปฐมวรรคหมวดที่ 1. 1. กายคตาสติสูตรว่าด้วยกายคตาสติข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอสังคตธรรมสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้และทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอสังคตธรรมคืออะไรคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะนี้เราเรียกว่าอสังคตธรรมทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคือกายคตาสตินี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมอสังคตธรรมเราได้แสดงแล้วและทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายอย่างนี้กิจใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์พึงอาศัยความอนุเคราะห์กระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราก็ได้กระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเรากายคตาสติสูตรที่1จบสองสมถวิปัสสนาสูตรว่าด้วยสมถะและวิปัสสนาภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอสังคตธรรมและทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอสังคตธรรมคืออะไรคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะนี้เราเรียกว่าอสังคตธรรมทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคือสมถะและวิปัสสนานี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมละถึงสมถวิปัสสนาสูตรที่2จบ 3. สวิตักกะสวิจาระสูตรว่าด้วยสวิตักกะสวิจาระสมาธิภิกษุทั้งหลายทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคือสวิตักกะสวิจาระสมาธิสมาธิที่มีวิตกวิจารอวิตักกะวิจาระสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอวิตักกะอวิจาระสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารนี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมละถึงสวิตักกะสวิจาระสูตรที่3จบ 4. สุญญตสมาธิสูตรว่าด้วยสุญญตสมาธิภิกษุทั้งหลายทางที่ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคือสุญญตสมาธิสมาธิพิจารณาความว่างอนิมิตตสมาธิสมาธิพิจารณาธรรมไม่มีนิมิต อัปปนิหิตะสมาธิสมาธิพิจารณาธรรมไม่มีความตั้งปรารถนานี้เราเรียกว่าทางที่ถึงอสังคตธรรมละถึงสุญญตสมาธิสูตรที่4จบ5สติปัฏฐานสูตรว่าด้วยสติปัฏฐานภิกษุทั้งหลายทางที่ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคือสติปัฏฐาน4นี้เราเรียกว่าทางที่ถึงอสังคตธรรมละถึงสติปัฏฐานสูตรที่5จบ6สัมมาประธานสูตรว่าด้วยสัมมาประธานภิกษุทั้งหลายทางที่ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคือสัมมาประธาน4นี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมละถึงสัมมาประธานสูตรที่6จบ7อิทธิปาทสูตรว่าด้วยอิทธิบาทภิกษุทั้งหลายทางที่ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคืออิทธิบาท4นี้เราเรียกว่าทางที่ถึงอสังคตธรรมละถึงอิทธิปาทสูตรที่7จบ8อินทริยสูตรว่าด้วยอินทรีย์ภิกษุทั้งหลายทางที่ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคืออินทรีย์5นี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมละถึงอินทริยสูตรที่8จบ9พละสูตรว่าด้วยพละภิกษุทั้งหลายทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคือพละ5นี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมละถึงพละสูตรที่9จบ10โพชฌงคสูตรว่าด้วยโพชงภิกษุทั้งหลายทางที่ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคือโพชง7นี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมละถึงโพชังคสูตรที่10จบ11มรรคังคสูตรว่าด้วยองค์แห่งมรรคภิกษุทั้งหลายทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมอสังคตธรรมเราได้แสดงแล้วและทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมเราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายอย่างนี้กิจใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์พึงอาศัยความอนุเคราะห์กระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราก็ได้กระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเรามรรคคังคสูตรที่11จบปฐมวรรคแห่งสังยุตจบบริบูรณ์รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. กายคตาสติสูตร 2. สมถวิปัสสนาสูตร 3. สวิตักกะสวิจาระสูตร 4. สุญญตสมาธิสูตร 5. สติปัฏฐานสูตร 6. สัมมาปัฏฐานสูตร 7. อิทธิปาทสูตร 8. อินทริยสูตร9พละสูตร10โพชังคสูตร11มรรคังคสูตรสองทุติยวรรคหมวดที่สอง 1. อสังคตสูตรว่าด้วยอสังคตธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสังคตธรรมสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้และทางที่ถึงอสังคตธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอสังคตธรรมคืออะไรคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะนี้เราเรียกว่าอสังคตธรรมทางที่ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคือสมถะนี้เราเรียกว่าทางที่ถึงอสังคตธรรมอสังคตธรรมเราได้แสดงแล้วและทางที่ถึงอสังคตธรรมเราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายอย่างนี้กิจใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์พึงอาศัยความอนุเคราะห์กระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราก็ได้กระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเราภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอสังคตธรรมและทางที่ถึงอสังคตธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอสังคตธรรมคืออะไรคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะนี้เราเรียกว่าอสังคตธรรมทางที่ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคือวิปัสสนานี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมอสังคตธรรมเราได้แสดงแล้วละถึงนี้เป็นคำพร่ำสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเราภิกษุทั้งหลายทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคือสวิตักกะสวิจาระสมาธิสมาธิที่มีวิตกวิจารนี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมละถึงทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคืออวิตักกะวิจาระสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารนี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมละถึงทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคืออวิตักกะอวิจาระสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารนี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมละถึงทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคือสุญญตาสมาธินี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมละถึงทางที่ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคืออนิมิตตสมาธินี้เราเรียกว่าทางที่ถึงอสังคตธรรมละถึงทางที่ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคืออัปนิหิตสมาธินี้เราเรียกว่าทางที่ถึงอสังคตธรรมภิกษุทั้งหลายทางที่ถึงอสังคตธรรมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมละถึงทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ละถึงนี้เราเรียกว่าทางที่ถึงอสังคตธรรมละถึงทางที่ถึงอสังคตธรรมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ละถึงนี้เราเรียกว่าทางที่ถึงอสังคตธรรมละถึงทางที่ถึงอสังคตธรรมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ละถึงนี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมทางที่ถึงอสังคตธรรมเป็นอย่างไร

ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมอันหาอาสวะมิได้และทางที่ให้ถึงธรรมอันหาอาสวะมิได้แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมอันหาอาสวะมิได้เป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสัจธรรมและทางที่ถึงสัจธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสัจธรรมเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นฝั่งและทางที่ให้ถึงธรรมที่เป็นฝั่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่เป็นฝั่งเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ละเอียดอ่อนและทางที่ให้ถึงธรรมที่ละเอียดอ่อนแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เห็นได้ยากยิ่งและทางที่ให้ถึงธรรมที่เห็นได้ยากยิ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่เห็นได้ยากยิ่งเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ไม่คร่ำครึและทางที่ให้ถึงธรรมที่ไม่คร่ำครึแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่คร่ำครึเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ยั่งยืนและทางที่ให้ถึงธรรมที่ยั่งยืนแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ยั่งยืนเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ไม่เสื่อมสลายและทางที่ให้ถึงธรรมที่ไม่เสื่อมสลายแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่เสื่อมสลายเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ใครๆไม่พึงเห็นด้วยจักขุวิญญาณและทางที่ให้ถึงธรรมที่ใครๆไม่พึงเห็นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ใครๆไม่พึงเห็นเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ไม่มีกิเลสเครื่องปรุงแต่งตัณหามานะและทิฏฐิและทางที่ให้ถึงธรรมที่ไม่มีกิเลสเครื่องปรุงแต่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่มีกิเลสเครื่องปรุงแต่งเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่สงบและทางที่ให้ถึงธรรมที่สงบแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่สงบเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอมตะธรรมและทางที่ถึงอมตะธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอมตะธรรมเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ประณีตและทางที่ถึงธรรมที่ประณีตแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ประณีตเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ปลอดภัยและทางที่ให้ถึงธรรมที่ปลอดภัยแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ปลอดภัยเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เกษมและทางที่ให้ถึงธรรมที่เกษมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่เกษมเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาและทางที่ให้ถึงธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่น่าอัศจรรย์และทางที่ให้ถึงธรรมที่น่าอัศจรรย์แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ไม่เคยปรากฏและทางที่ให้ถึงธรรมที่ไม่เคยปรากฏแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่เคยปรากฏเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ไม่มีทุกข์และทางที่ให้ถึงธรรมที่ไม่มีทุกข์แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่มีทุกข์เป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ไม่มีเครื่องร้อยรัดและทางที่ให้ถึงธรรมที่ไม่มีเครื่องร้อยรัดแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่มีเครื่องร้อยรัดเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงนิพพานและทางที่ให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย ธอทั้งหลายจงฟังนิพพานเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ไม่มีความเบียดเบียนและทางที่ให้ถึงธรรมที่ไม่มีความเบียดเบียนแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ปราศจากราคะและทางที่ถึงธรรมที่ปราศจากราคะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ปราศจากราคะเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความบริสุทธิ์และทางที่ถึงความบริสุทธิ์แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความหลุดพ้นและทางที่ถึงความหลุดพ้นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังความหลุดพ้นเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ไม่มีความอาลัยและทางที่ถึงธรรมที่ไม่มีความอาลัยแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่มีความอาลัยเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นเกาะและทางที่ให้ถึงธรรมที่เป็นเกาะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่เป็นเกาะเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมเป็นที่เร้นและทางที่ให้ถึงธรรมเป็นที่เร้นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมเป็นที่เร้นเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมเป็นที่ต้านทานและทางที่ให้ถึงธรรมเป็นที่ต้านทานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังละถึงธรรมเป็นที่ต้านทานเป็นอย่างไรละถึงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมเป็นที่พึ่งและทางที่ให้ถึงธรรมเป็นที่พึ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมเป็นที่พึ่งเป็นอย่างไรละถึงอนาสวาทิสูตรที่3ถึง32จบสามสิบสามปรายณสูตรว่าด้วยธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าและทางที่ให้ถึงธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าคืออะไรคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะนี้เราเรียกว่าธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าทางที่ถึงธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าคืออะไรคือกายคตาสตินี้เราเรียกว่าทางที่ถึงธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าภิกษุทั้งหลายธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าและทางที่ถึงธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายอย่างนี้กิจใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์พึงอาศัยความอนุเคราะห์กระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราก็ได้กระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความเดือดร้อนใจในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเราพึงขยายความให้พิสดารเหมือนอสังคตะสูตรปรายณสูตรที่33จบทุติยวรรคจบบริบูรณ์รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อสังคตะสูตร 2. อนัตตะสูตร 3. อนาสวาทิสูตร4. สัจจสูตร 5. ปาระสูตร 6. นิปุณณสูตร 7. สุทุทธสสูตร 8. อชัชชระสูตร 9. ทุวสูตร 10. อปโลกิณสูตร 11. อนิทัสสนสูตร 12. นิปปปัญจสูตร 13. สันตสูตร 14. อมตะสูตร 15. ปณิตะสูตร 16. สิวสูตร 17. เขมสูตร 18. ตันหคยสูตร 19. อัจฉริยสูตร 20. อภุตสูตร 21. อนิติกะสูตร 22. อนิติกะธรรมสูตร23. นิพพานสูตร 24. อภยาปัชสูตร 25. วิราคสูตร 26. สุทธิสูตร 27. มุตติสูตร 28. อนาลยสูตร 29. ทีปสูตร 30. เลนสูตร 31. ตานสูตร 32.สรณสูตร 33. ปรายณสูตรอสังคตะสังยุตจบบริบูรณ์สูตรที่7ในอาศีวิศวัคก็เหมือนกัน